मेरा आना तेरा जाना मेरे दिल में समाना मेरा दिल तेरा हो गया तूने मुझे मुझे देखा मैंने तुझे तुझे देखा मेरा दिल तेरा हो गया तेरा जाना मेरे दिल में समाना मेरा दिल तेरा हो गया तेरा जाना मेरे दिल में समाना मेरा दिल तेरा हो गया तूने मुझे मुझे देखा मैंने तुझे तुझे देखा मेरा दिल तेरा हो गया तेरा आना तेरा जाना मेरे दिल में समाना मेरा दिल तेरा हो गया।